Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка першая. Мой век на схіле, вечнасць блізкая. Душа бянтэжыцца, іныя. І ўсё глядзіш, глядзіш у тыя гады крамяна маладыя, і праз смугу агнямі блізкая мігціць былое дзіўнай выспаю, дзе ўсе, каго няма, жывыя. Апошнія 5 год пісалася кніга, якую спачатку так і назваў «На выспе ўспамінаў». Аднак яна не толькі пра далёкае мінулае. Многія старонкі прадыктаваныя думкамі пра тое, што адбывалася за вокнамі, урывалася ў пакой, клікала на вуліцу. Хоць і тут штуршком для роздуму быў пэўны ўспамін, які абуджала ў памяці сённяшняя рэчаіснасць. Вельмі многае сённяшняга, ва ўсякім разе ў нашай краіне, гэта альбо збольшага мадэрнізаванае мінулае, альбо цалкам яго паўтарае. Нібы глядзіш стары савецкі фільм. Знаёмыя калізіі, знаёмыя персанажы, знаёмая хлусня. Сацыялістычны рэалізм. Ды для моладзі, для майго ўнука, гэты распавяд новы. І натуральна, дзеду хочацца растлумачыць унуку, што да чаго, каб ён не аказаўся падманутым, як некалі дзед. Дзеля гэтага пісалася кніга. Хоць і ведаю, што, на жаль, не выпадае падаслаць саломкі дзецям і ўнукам на тым месцы, дзе калісьці неаднойчы грымнуўся сам. Чужы гузак не свой, табе не баліць. І ўсё ж спадзяюся, што мой распавяд не застанецца цалкам дарэмны. Я не прывожу падрабязную хроніку свайго жыцця, што было б занудствам. Спыняюся адно на самых цікавых, як мне здаецца, самому эпізодах. На імгненнях веку, веку як гістарычнага часу і майго ўласнага веку. Найпершай драмай, як не дзіўна гэта гучыць, аказаўся мой радавод. Дакладней, адна з ягоных лініяў, якая магла стацца для мяне фатальнай. Мая бабуля Геля, Гелена Францаўна Панцялеймава, маміна маці, па мужчынскай лініі паходзіла са збяднелай, але радавітай і некалі багатай шляхты з дому Пагоскіх. У часы Вялікага княства Літоўскага Пагоскія былі магнаты. Па жаночай з дому Валіцкіх таксама шляхтічаў. Ці то валіцкія, ці то пагоскія, не памятаю, каго менавіта называла бабуля, даводзіліся далёка і сёмая вада на кісялі раднёй нясвіжскім радзівілам. Бабуля часта распавядала, як маленькай дзяўчынкай гасцявала на каляды ў нясвіжскім замку. Гаспадары замка запрашалі на калядныя святы дзятву ўсіх сваіх родзічаў, нават самых-самых далёкіх. Мамін бацька, Іван Іванавіч Панцялеймаў, быў рускі, сібірак, родам з горада Томска. Якім чынам ён апынуўся ў Менску, не ведаю. Ведаю толькі, што, каб пабрацца з Гэляй Пагоскай, ён мусіў прыняць каталіцтва. Такое было патрабаванне бабуліных бацькоў. Перахрышчваў яго з праваслаўнага ў каталікі бабулін ці то брат, ці то дзядзька, які быў пробашчам касцёла Святога Яна ў Вільні. У тым жа касцёле адбыўся і шлюб. Па прафесіі дзед Іван быў фармацэўт вышэйшай кваліфікацыі, то бок правізар, меў у Менску сваю аптэку. Пасля бальшавіцкай рэвалюцыі аптэку ў дзеда адабралі, аднак пакінулі яго ейным загадчыкам на правах дзяржаўнага служачага. Думаю, дажыві ён да 37-го году, да сталінскага вялікага хапуна, ён памёр у 34-м, пайшоў бы ў ГУЛАГ, як сацыяльна чужды элемент, вораг народа, прыпомнілі б яму, што быў уладальнікам аптэкі. А сям'я майго бацькі была, што называецца, чорная костка, простанароддзя. Бацькаў тата, мой дзед Мікола, паходзіў з сялян вёскі Мядзвежына. Была такая вёсачка пад самым Менскам, пасля вайны горад я праглынуў. Бацькаву маці звалі Крэйна. Яна была габрэйка, паходзіла з нейкага мястэчка на Віленшчыне. Памятаю, што была непісьменная, ва ўсякім разе ні беларускай, ні расейскай граматы не ведала, магла толькі распісацца. Пра тое, дзе і калі, якім чынам лёс звёў я з дзедам Міколам, не ведаю. У дзяцінстве гэта мяне не цікавіла, а пасля спытаць не было ў каго. Дзед Мікола ператварыўся ў струменьчык дыму Асвенцыме, бабуля краіна ляжыць недзе ў ваколіцы Менска ў безыменнай братняй магіле. Не спытаешся і ў бацькі. Ужо 22 гады яго няма на свеце. Шкадую, што ў свой час не спытаў. Да вайны мне было ўсё роўна, якая ў бабулі краіны нацыянальнасць. Не задумваўся над гэтым. І над тым, хто я сам, таксама не задумваўся. Праўда, бабуля Гэля спрабавала мне давесці, што я паляк, а я не хацеў быць палякам. Гэта ў панскай Польшчы палякі. Але ўсе хлапчукі на нашым трамвайным завулку таксама лічылі мяне палякам, называлі пшэкам, далі мне мянушку пан Пілсуцкі. Дражнілі, пан Пілсуцкі сеў на куцкі і паехаў на вайны. І тое крыўдзіла мяне да слёз. Але вось грымнула вайна, пачалася нямецкая акупацыя, і нацыянальнасць бабулі краіны зрабілася для мяне і маёй маленькай сястрычкі Таісы смертэльнай небяспекай. З таго моманту, калі бабуля краіна і дзед Мікола апынуліся ў габрэйскім гета, ім нават не трэба было ў тое гета перасяляцца, вуліцу Танкавая, на якой яны жылі, увайшла ў ягоную тэрыторыю. Мы з сястрычкай заўсёды жылі з бабуляй Гэлі і мамінай сястрой Люсій. Мама памёрла ў студзені 40-го году, зусім маладзенькай на 28-м годзе жыцця. Мне яна нарадзіла, калі ёй не было і 18. Бацька быў у войску. Яго мабілізавалі яшчэ ў травені 41-го году, за месяц да вайны. 24 чэрвеня домік наш на трамвайным завулку згарэў. У той дзень вялізная зграя нямецкіх бомбавозаў некалькі гадзін запар бомбавала Менск. Вядома, згарэў не адно наш домік, увесь трамвайны завулак згарэў, як і ўвесь наш квартал і амаль палова горада. Мы засталіся, у чым былі, нічога не паспелі ўратаваць, акрамя нейкіх дробязяў. Жытло, праўда, знайшлося хутка. Ва ўцалелых кварталах было шмат свабодных кватэр, пакінутых людзьмі, якія паехалі ў эвакуацыю ў першыя дні вайны. Адну з такіх кватэр у камяніцы на Лагойскім тракце, так называлася да 56-го году вуліцы Якуба Коласа, заняла наша сям'я. Неўзабаве немцы ўсіх жыхароў з той камяніцы выселілі, і цяпер ужо жытло было знайсці цяжэй, але неяк знайшлося. Бабуля Гэля з першых дзён акупацыі баялася, што немцы, гестапа, могуць дазнацца пра тое, што Мікола Тарас і краіна Тарас, якія знаходзяцца ў гета, нашая з сястрычкай дзед і бабуля. І каб зацёрці габрэйскі след, у верасні 41-го года мяне і сястрычку ахрысцілі ў царкве святого Александра Неўскага, што на вайсковых могілках, як Валянціна Івановича і Таісу Івановну Панцялеімавых. Імя бацькі, Яфім, таксама, на думку бабулі, было цяпер небяспечным. Тады, дарэчы, я даведаўся, што мяне хрысцілі ў другі раз. Бабуля Гэля распавяла, што калі я быў немаўляткам, яна ў потай ад маіх бацькоў-атэістаў ахрысціла мяне ў касцёле Святога Роха на Залатой Горцы. Яна і на гэты раз хацела б зрабіць усё ў касцёле, але ўсе касцёлы ў Менску былі зачынены яшчэ ў 30-е гады, ператвораны ў склады, клубы, канторы. Тое ж было і з цэрквамі. Адно царква на вайсковых могілках неяк ацалела ад усіх бедаў. Хрысцілі нас сястрычкай дзеля таго, каб атрымаць царкоўныя метрыкі, па якіх бабуля зарэгістравала нас усюды, дзе тое патрабавалася акупацыйнымі ўладамі. Вядома, бабуліны захады былі наіўныя, бо многія нашыя даваенныя суседзі не аднойчы бачылі бабулю краіну, а на ейным твары выразна было напісана, хто яна. Я павінен быць удзячны тым людзям за тое, што ніхто нас не выдаў, нават тыя, хто прыхільна сустрэў немцаў. Але заставалася яшчэ адна небяспека. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.